Förstår du vad du har gett in på? Då ställer du dig framför dörrarna mot utgången, under skylten där det står utgång. Det här är ett ljudäventyr där du som lyssnare är huvudperson. Du ska lyssna ensam med hörlurar. Du kommer att få instruktioner av en röst, och det är viktigt att du följer den rösten. Det är en ny tid nu. Den nya tidens människor följer sin vägvisare utan kontakt med andra. Vad är det man brukar säga? Den som ger sig in i leken får... Ja, vad är det nu? Just det. Får leken tåla. Är du kvar? Okej. Du vill alltså vara med. Ta ett djupt andetag. Välkommen. Jag är din vägvisare. Gå ut genom dörren och ner för trappan. Alla andra är redan på väg. Skynda dig. Vi får inte vara sena. Dagsmötet börjar när som helst. Nu när du kommit ner så ska du gå ut genom spärrarna. Så fort du kommit igenom spärrarna, ta till höger ut på torget. Skynda dig. Sådär ja. Passera ICA. Ser du cirkeln? Mitt emot blomsteraffären. Där är ju mötet. Det börjar nu. Stanna vid cirkeln. Snart är det dags. Testing, testing. Jag öppnar här med dagsmötet med dagens information. Välkomna till ännu en strålande dag i den nya tiden. Vi vet att kontakten mellan människor är uppkomsten till alla typer av konflikter. Det har blivit dags att tjäna dig själv. Dig själv och ingen annan. Låt den inre rösten styra dig. Den vet vad som är bäst för dig. Och som Bastian Oxenberg så vis sa, inga känslor, inga svek. Tack vare den nya tiden kan du inte längre se några andra människor. Tänk vilken lyx. Inga bråk, inga sårade känslor och ingen konflikt. Den nya tiden kan bara upprätthållas genom att du inte visar några känslor. Beviset på det är att sedan vi tog över har inga krig eller konflikter plågat den nya tidens människor. Se dig runt om på torget. Vi ser du fortfarande några få människor. Det är våra kommunikationsväktare och det är för din säkerhet som vi placerat ut dem. Inget undgår KV. Se så. Gå ut nu på era dagsverken. Vägvisaren ska visa dig din rätta väg. Och kom ihåg, inga känslor, inga svek. Du vet väl att du är ensam nu? Du har bara mig. Dags att sätta igång med dagsverket. Ingen tid att förlora. Ser du de två trapporna? En lång till höger som leder upp till Coop. Du ska ta den andra. Den korta till vänster. Vad tänker du på? Vandra inte iväg i tanken. Sväng till vänster uppför trappan. Ta några steg fram. Ser du skylten där det står K-tryck? Det finns ett övergångsställe där. Gå dit. Gå nu över övergångsstället. Och in mellan det gula huset och huset med en K-tryckskylt. Ser du parken? Det är träningsanläggningen. Gå dit. Den nya tiden är verkligen otrolig. Raka ryggar och självständiga samhällsmedborgare. Det är nästan så att jag blir lite rörd. Bastian Oxenberg är en sann förebild, både kroppsligt och intellektuellt. Du måste träna upp din hjärnkapacitet. Gå fram till rutschkanan. Ser du repbron? Räkna träpinnarna i bron. Hur många är det? Tänk på hur många det är. 7 stycken, eller hur? Lika många som antalet kapitel i Bastian Oxenbergs Känsloblockaden. Manifestet som den nya tidens filosofi grundar sig på. Manifestet utkom redan på 1800-talet, visste du det? Bastian vigde sitt liv åt det där manifestet. Om man ändå hade levt idag och fått se att hans dröm har blivit verklighet. Ser du de förstenade djuren? Beroende på hur du står, kanske du måste vända dig om. Gå fram till dem. Ser du hönorna? Jag vill att du tittar på dem med en dömande blick. Du måste förstå att du aldrig ska riskera att bli som dem. I den nya tiden finns ingen plats för förrädare. Bastian, en förlorad själ och titta på oss. Har du ingen egen vilja? Kan det vara så kul att följa den där rösten? Dag in. Nej, men ibland undrar jag om det inte är bättre än det här. Jag säger och det. Allt var bättre förr. Varför står du stilla? Vi har som alltid mycket att göra idag. Ser du de röda repen bakom dig? Gå bort till dem. Se dig omkring. Du är på jakt efter ensamhetsbänken. Det är den runda bänken runt trädet där borta. Ser du den? Gå fram till den då. Sätt dig ner. Blunda. Sitt här nu och känn efter hur härligt det är att vara helt, helt själv. Ingen som stör, ingen som klagar, ingen som hatar, ingen som älskar, ingen som blir besviken och ingen som sviker. Allt det här har den nya tiden serverat till dig. Res dig upp. Vänd dig om så att du har anläggningen i ryggen och husen framför dig. Gå in på gatan mellan husen. Fortsätt gå på Elisabeth Olins väg. Elisabeth var en av utvecklarna av tekniken bakom känsloblockaden. Den nya tiden har henne mycket att tacka för. Ser du skogen med en stig som delar sig i två? Den ligger till vänster där framme. Du ska gå fram till där stigen delar på sig. Vi är många som stått framför ett vägskäl. Höger eller vänster. Vilket kommer göra mig lyckligast? I den nya tiden har vi förintat alla val. Vi väljer åt dig. Du slipper oroa dig för om du gör rätt eller fel. Följ bara mig. Ta den vänstra stigen in i skogen. Fortsätt bara gå. Fortsätt gå på den här stigen. Var inte rädd. Fortsätt gå. Det är viktigt att du fortsätter gå. Rädda oss, rädda oss. Rädda oss. Rädda oss. Jag hoppas att du är på rätt väg. Till höger borde du nu se en bänk, en papperskorg och en lyktstolpe. Psst! Du där! Ja, just du. Det är jag, lyktstolpen som pratar med dig. Kom hit. Kom närmare. Men låtsas inte som att du har mig. Se upp för kommunikationsväktarna. De finns överallt. Låtsas att du fått något i skolan så att vägvisarna inte förstår att du har mig. Funderar du också på att allt kunde bli så här? Varför vi inte ser varandra längre? De har bestämt att det är så, ledarna. De är rädda för att du ska drabbas av känslor. De tror att känslor är farliga. Att känslor är upphovet till en konflikt. Men du kan höra mig. Du är speciell. Du är en av oss. Vi som kämpar emot. Du är en stormare. Du måste hjälpa oss. Vi har förstenats för vårt motstånd. Men du har förmågan. Du måste gå till torget och leta reda på hunden. Hunden kommer ge dig nästa ledtråd. Vad håller du på med? Vi måste vidare. Ett dagsverke är ett dagsverke. Fortsätt gå på vägen längs staketet. Här till vänster ser du barnlaboratoriet. Det är här vi föder upp och förvarar de nya små människorna. Jag önskar så att Bastian Oxenberg hade levt idag. Det var den stora filosofens dröm att människorna skulle kunna fortplanta sig helt utan känslor inblandade. Och här ser vi nu den första generationen som växte upp helt i den nya tiden, utan trasiga minnen från den gamla tiden. På den gamla tiden, när känslor fortfarande var inblandade i fortplantningen, kom många barn till skada. Vad ska vi göra med barnen då? Vad fan ska vi göra med barnen? Det här, hur länge som helst? Svikare! Jo! Men jag älskar dig! Du är ett jävla dum i huvudet! Stormiga relationer, trasiga skilsmässor och smutsiga otrohetsaffärer färgade den gamla tidens fortplantningssystem. I den nya tiden slipper vi allt sånt. Nu behövs varken närkontakt eller åtrå för att föra mänskligheten framåt. Allting sker här inne, på barnlaboratoriet. Det finns ingen risk att ett barn ska bli sviket av sin förälder, eftersom det inte finns några föräldrar. Visst är det underbart. Nu är du framme vid stora vägen. Sväng till vänster. Hallå. Här borta. Elskåpet. Försök att komma ihåg hur det var att prata med en annan människa. Utbyta ord och tankar. Att titta på någon. Bli kär. Alldeles varm i kroppen. Minns du den känslan? Jag vet att du minns den, för att du är en stormare. Snart är det dags att visa kommunikationsväktarna att vi finns och att vi är många. Vägvisaren kommer ta dig till KV-centralen. Du kommer att få fler ledtrådar om ditt uppdrag när du väl är där. Håll öronen öppna. Vi stormare finns överallt omkring dig. Det verkar vara någon störning just precis här. Vi går vidare här på vägen. Jag får underrätta KV om det sen. Ser du de färgglada husen? Du ska till övergångsstället som ligger efter dem. De här färgglada husen är den nya tidens hushåll. Ett hus per medborgare. Med alla förnödenheter en människa kan behöva. Otroligt. Efter de tre stora attackerna mot den nya tiden inrättades KV-centralen. Vi kände att ett hårdare grepp om befolkningen, med kommunikationsväktare som tar hand om människor som visar prov på olovliga känslor, gynnar den nya tiden. Efter att KV-centralen inrättades har ingen vågat göra uppror. Kom igen, gå över övergångsstället. Nu är det dags att gå in på KV-centralen. Ser du hålet i stängslet? Ställ dig utanför det och vänta på att bli insläppt. Var god, stig på. Inga känslor, inget svek. Gå in genom hålet och in på planen. Gå på den vänstra sidan av hoppåsplanen ner mot den svarta buren i det vänstra hörnet. Det här är kommunikationsväktarnas sambandscentral för övervakning. Utan KV är den nya tiden ingenting. De har en nolltolerans kring kommunikation. Det är tack vare dem som du slipper oroa dig för att bli påverkad av externa krafter. Thank you. När du kommit fram till den svarta buren stannar du vid papperskorgen och väntar på att bli utsläppt. Du måste vara modig nu. Det är jag. Papperskorgen som pratar. Ser du mig? Du måste lägga handen på mig. Snälla, gör det nu. Och sen kommer jag att räkna ner. På tre ska du öppna locket. Är du med? Två. Tre. Vad håller du på med? Den där låten är förbjuden. Precis som alla andra kärlekslåtar. Stäng locket. Fort. Spring genom tunneln. När du kommer ut på andra sidan är faran över. För nu. Om kommunikationsväktarna redan hunnit låsa buren, fortsätt framåt längs stora vägen. Du verkar inte förstå allvarligt det här är. Herregud, du spelar låten. Låten som inte kan hända. Du spelar den alltså. Ja, du spelar den alltså. Ja. Du spelar KKV-centralen. Alltså alla ställen på KV-centralen. Den låten. Alltså, du förstår. Jag förstår inte vad du håller på med. Här serverar den nya tiden dig allt på ett silverfat. Och är det här som är tacken? Du måste gå ut rakt fram på stora vägen, tillbaka mot torget. Du ska ha KV-centralen i ryggen. Vi måste lämna KV-centralen, okej? Okay? Om du ser en grön skylt där det står Kärrtorp centrum, ta sikte mot den. Titta runt omkring dig. Ser du väktarna? De registrerar allt du gör. Förstår du det? Vad det än var som hände på KV-centralen så vill jag att du lovar mig att aldrig göra om det. Den där låten är förbjuden i hela landet. Jag förstår inte hur du fick tag i den. Nu tycker jag att vi glömmer den här fadäsen och så fortsätter du att bara gå rakt fram här på Kärrtorpsvägen så ska jag berätta något väldigt viktigt för dig. På 1800-talet levde en man vid namn Bastian Oxenberg. Tillåt mig presentera den store filosofen Bastian Oxenberg. Han var en filosof som levde mitt i romantikens tid. Men till skillnad från sina kollegor kunde han se oerhört klarsynt på sin samtid. Han var fri från känslomässiga störningar. Min unga dam, ni är förblindad utav kärlek. Bastian insåg att roten till alla krig och konflikter kunde knytas till en enda sak. Känslor. Och eftersom människors kommunikation med varandra är det som ger upphov till känslor, insåg Bastian att en värld utan kommunikation är den enda sanna vägen. Hallå, här borta. Bänkarna, här, under Kärrtorpsskylten. Glöm inte ditt uppdrag. Det du gjorde på KV-centralen är en bra början, men det är långt ifrån över. När du kommer fram till torget måste du hitta den förstenade hunden. Glöm inte att du är en stormare. Nu kommer KV ha extra många ögon på dig. Så var försiktig. Lycka till. Hallå. Du tappar fokus. Nu gör vi så här. Gå bort till fönstret under M.A. Baker-skylten. Titta på din spegelbild och lyssna klart. Jag skulle precis berätta här att Bastian Oxenberg skrev ett manifest som han döpte till Känsloblockaden. Inga känslor, inget svek. Men då var det bara en dröm som jag inte ens tror att Bastian insåg skulle bli verklighet. Men för 8 år sedan lyckades forskare att framställa ett nätverk som fungerar precis som den känsloblockad Bastian Oxenberg beskrev i sitt manifest. Vi är så otroligt stolta att äntligen kunna presentera känsloblockaden. Men för att upprätthålla det här nätverket är det viktigt att inga externa krafter stör. Byggandet av nätverket kostade flera miljarder kronor och infördes för din egen säkerhet. Du måste förstå att känsloblockaden är den enda vägen. Inga känslor, inget svek. Kom hit. Psst. Ser du mig? Det är jag, hunden på torget. Ser du mig? Kom hit. Våga trotsa din vägvisare. Det är bara så här vi kan bli fria. Om du är in i det här kan du inte backa ur. Du måste resa i tiden för att lösa gåtan om känsloblockaden. För att rädda mänskligheten måste du lämna din människokropp. Nästa uppdrag börjar i blås ut. Du måste resa dit med tunnelbanan. Det är din tidsmaskin. Är du säker på att du är redo? Lägg då handen på mitt huvud. Gör det nu. Du har lyssnat på första delen av Kärlekslandet. Hela Soundwalk-serien hör du sommar på Parkteatern. För mer information gå in på www.vis-ling.com. Det är för sent att backa ur nu. Bara du kan rädda världen. Lycka till!